υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Τι είπατε? Και την πιθανότητα να βγει στις εκλογές. Τι είπατε? Να βγει στις εκλογές. Υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Στα τσακίδια. Είναι λογικό, λογικότατο ο Κυριάκος να μην θέλει τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Ακούσαμε εδώ τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος είχε πάει και μίλησε στη Βόρεια Ελλάδα χθες, να λέει ότι υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και την πιθανότητα νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ο Κυριάκος, όπως ακούσαμε, δεν τον θέλει, δεν του καλάρεσε, δεν το κατάλαβε στην αρχή. Ρώτησε με το γνωστό του ύφος τι είπατε, αυτό το ύφος Ζωής Κωνσταντοπούλου, και αμέσως μετά τον έστειλε στα τσακίδια γιατί δεν τον θέλει. Γιατί δεν τον θέλει? Γιατί ο Τσακαλώτος είναι ένας συντηρητικός, ενώ ο Κυριάκος, η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα προοδευτικό κόμμα, όπως θα ακούσουμε τώρα. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσουμε σήμερα στην κοινωνία, ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα, ότι δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε στη μιζέρια, στην ανέχεια, να βλέπουμε τα παιδιά μας να φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε σε αυτή την Ελλάδα. Ούτε είμαστε δεσμευμένοι τόσο σκληρά από ευρωπαϊκές πολιτικές που δεν μας επιτρέπουν να χαράξουμε άλλο δρόμο. Διότι ξέρετε, το ακούω και αυτό το επιχείρημα. Τι να κάνει, μωρέ, η Νέα Δημοκρατία? Είναι δεσμευμένη λίγο πολύ, όλοι τα ίδια θα κάνουν. Όχι, φίλες και φίλοι, δεν θα κάνουμε τα ίδια. Όχι, φίλες και φίλοι, δεν θα κάνουμε τα ίδια. Όχι, φίλες και φίλοι, δεν θα κάνουμε τα ίδια. Άλλη πολιτική θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία στην οικονομία. Α, μάλιστα. Άλλη στην παιδεία, άλλη στην υγεία. Α, μάλιστα. Άλλη στην ασφάλεια, άλλη στο κοινωνικό κράτος. Α, μάλιστα. Στο «Α, μάλιστα» η Κατερίνα Παπακώστα. Σε όλα τα υπόλοιπα ο Κυριάκος αμοντάριστος, ωραίος, όπως ακριβώς τα είπε, χειροκροτάει από κάτω και ο κόσμος. Δεν θα ακολουθήσουν ευρωπαϊκές πολιτικές. Όλα αυτά που ακολούθησαν τα προηγούμενα χρόνια και ήταν το μόνιμο επιχείρημα των δεξιών και των Πασόκων, Σαμαροβενιζέλων, όλων, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και δεν υπάρχει άλλος δρόμος, είναι ο μονόδρομος της Ευρώπης και μέσα εκεί πρέπει να κινηθούμε. Αυτά που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4 χρόνια. Λοιπόν, όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το δικό του σανό στους δικούς του πια, λέει ότι δεν θα ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, δεν είναι ίδιο όπως όλοι οι άλλοι και θα ακολουθήσουν άλλες πολιτικές, χωρίς να λέει ποιες ακριβώς. Πιάνει από ό,τι φαίνεται στον κόσμο, το έχει ανάγκη και ο δικός του κόσμος να το ακούσει, όπως και ο από εδώ κόσμος είχε ανάγκη πριν 4 χρόνια να ακούσει ακριβώς τα ίδια, τα πίστεψε στην αρχή, τα πιστεύει ακόμη και τώρα. Έτσι ακριβώς και ο άλλος κόσμος, ο μπλε, έχει την ανάγκη να ακούσει όλα αυτά. Να μείνουμε στα θετικά. Όχι ότι διαφέρει από τους άλλους, αυτό δεν είναι τόσο θετικό. Το θετικό είναι ότι ο Τσακαλώτος πρώτον στηρίζει Νέα Δημοκρατία και βλέπει ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Και δεύτερον, ο Κυριάκος, η Νέα Δημοκρατία, τα μέλη, τα στελέχη βγαίνουν στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στην κοινωνία. Πια δεν είμαστε απλά κομματικές οργανώσεις όπου έρχονται οι πολίτες στα γραφεία μας, αλλά εμείς βγαίνουμε από τα γραφεία μας, πηγαίνουμε στους χώρους εργασίας. Πηγαίνουμε στους συλλόγους, πηγαίνουμε στις εκκλησίες. Αμήν, άμα το λέτε. Μπολιαζόμαστε με την κοινωνία και κυρίως προσέξτε το, αυτό έχει τη σημασία του, στεκόμαστε με μια σειρά από κοινοφελείς δράσεις πιο κοντά σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Διότι εμείς είμαστε το πραγματικό λαϊκό κόμμα. Είναι εύκολο να λέει κάποιος ότι είναι λαϊκό στα λόγια, αλλά το πόσο στέκεσαι κοντά σε αυτούς οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο το αποδεικνύει στην πράξη με το έργο σου. Και αυτό, φίλες και φίλοι, κάνει καθημερινά η Νέα Δημοκρατία. Διότι εμείς είμαστε το πραγματικό λαϊκό κόμμα. Α, μάλιστα. Πηγαίνουμε στις εκκλησίες. Καβάλα παν στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα πήγαν και έκατσαν στον Αγιολιά στη Ράχη και αγνάντεψαν την Τρίπολη και ακόνησαν τις πάθες. Οι νεοδημοκράτες όλα αυτά που πηγαίνουν παντού, πηγαίνουν και στις εκκλησίες και στους χώρους δουλειάς, αλλημόν όλοι τους έχουμε δει, και στους συλλόγους και απευθύνονται, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό αμοντάριστο, σε όσους έχουν ανάγκη. Να είσαι άτυχος σε αυτόν τον τόπο, να έχεις πρώτον ανάγκη, και δεύτερον να σου έρθουν οι νεοδημοκράτες δίπλα την ώρα που έχεις ανάγκη. Επειδή μπολιάζονται, όπως είπε ο ίδιος, με την κοινωνία, θα τους βρίσκουμε. Εμείς δεν τους έχουμε δει καθόλου, ούτε πρόκειται, αλλά ο ίδιος φαντάζεται και λέει ότι και ισχυρίζεται ότι οι νεοδημοκράτες θα είναι παντού όπου ο κόσμος το έχει ανάγκη. Αυτό είναι απειλή, δεν είναι καλό. Οπότε γυρίζουμε στις κλασικές αξίες, στα καλά της χώρας και του τόπου, γιατί υπάρχουν και τέτοια. Δεν είναι μόνο οι νεοδημοκράτες που πάνε στις εκκλησίες και στους συλλόγους και στα υπόλοιπα. Είναι τα πρότυπα που έχει φτιάξει για όλο τον πλανήτη. Και τι ακριβώς πρότυπα μας λέει τώρα αυτός που τα έχει φτιάξει, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή την περίοδο κάνουμε τα πρώτα σταθερά βήματα εξόδου από την οκταετή κρίση. Δημιουργούμε δηλαδή τους όρους να μετατραπεί δηλαδή η χώρα σε χώρα πρωταγωνιστή και πρότυπο του κόλου. Σε χώρα πρωταγωνιστή και πρότυπο του κόλου. Α, μάλιστα. Νομίζω είναι καλή κατηγορία. Δεν το είχε διεκδικήσει κανένας μέχρι τώρα πρωθυπουργός. Το κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Είμαστε αυτό ακριβώς το πρότυπο που μόλις περιέγραψε. Κάντε το εικόνα. Βάλτε μέσα εκεί τις ζωές σας, την οικονομική κατάσταση, την κοινωνική, την πολιτική, την ηθική, τον ηθικό ξεπεσμό και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα αυτή η περιγραφή. Η κυρία Παπακώστα, εκτός από το αμάλιστα, σήμερα το πρωί που βγήκε στο ΣΚΑ, είπε κι άλλα. Και επειδή είναι υφυπουργός προστασίας του πολίτη, είναι αριστερή τώρα η Παπακώστα, της καραμαλικής δεξιάς βέβαια, της καραμαλικής σχολής, αλλά αριστερή όμως, γιατί συγκυβερνά μαζί με τους υπόλοιπους αριστερούς. Τη ρώτησαν κάποια στιγμή ο οικονόμου και η Αναστασοπούλου για τον Ρουβίκονα, γιατί είναι υφυπουργός αρμόδια και πρέπει να απαντήσει για όλα αυτά. Και είπε η Παπακώστα, επειδή είχε κάνει μια παλιότερη δήλωση ότι θα στέλνει το λογαριασμό στο Ρουβίκονα όταν κάνει ζημιές ο Ρουβίκονας. Και τη ρώτησαν για αυτό το θέμα και έδωσε την εξής αποστομωτική απάντηση. Δεν είναι τόσο απρόβλεπτοι όσο νομίζουν ότι είναι. Ναι. Διότι άμα τους διαβάσεις και δεις πώς λειτουργούν και τους έχει διαβάσει. Μα τώρα μπορεί να, είναι να έχουμε ανοχή στο φαινόμενο ότι μπαίνουν στο εφετείο και ανεβαίνουν στον 7ο όροφο στην Ολομέλεια δεξιαστές. Και δεν τους τσιμπάτε, τους πάτε μέσα. Τους τσίμπησαν. Πώς θα γίνει. Όπως το λέτε, να χρησιμοποιήσω τον όρο σας. Τους προσήγαγαν κανονικά αυτό. Συνελήφθησαν ή έγινε προσαγωγή και πήγαν σπίτι. Θα δούμε. Α, εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Εμείς κάνουμε τα νόμιμα. Ναι. Και τα νόμιμα γίνονται. Και ο λογαριασμός πληρώνεται. Εξάλλου, θα δείτε και οι ίδιοι καλούν σε πάρτι διάφορα για να πληρώσουν τον λογαριασμό. Δηλαδή, τα πάρτι που κάνει ο Ρουβίκονας είναι επειδή τους έχει στριμώξει η Παπακώστα και η Γεροβασίλη. Και για να ξεφύγουν από αυτή την ασφικτική πίεση, αναγκάζονται να κάνουν πάρτι. Και αυτό το χρησιμοποιώ σε επιχείρημα. Η υφυπουργός αυτής της κυβέρνησης παροδία, που όλοι είναι ένας και ένας πραγματικά, και γυναίκες και άντρες, όποτε βγαίνουν και ευτυχώς βγαίνουν πολύ συχνά. Η Παπακώστα πάει και το εμπάρκο της κι αλλιώς, δεν εμφανίζεται στο Sky όποτε θέλει. Όποτε εμφανίζονται και όποτε βγαίνουν, λένε τα καλύτερα και πάντα μας αφήνουν άφωνους. Και πάντα αυτό έχει και πιο κάτω. Δεν σταματάει ποτέ. Πάντα έχουν να πούνε κάτι καλύτερο. Τζανακόπουλος μίλησε στην Κατέρινη. Γίνανε και κάτι ψηλές εκεί απ' έξω, όπως συμβαίνει συνέχεια τον τελευταίο καιρό, από τις αντισυγκεντρώσεις μαυροφασιστό πατριωτών που ανησυχούν για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα, όχι για όλα τα θέματα που μπορεί να καταστρέψουν μια πατρίδα, αλλά για το όνομα και για όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό. Τζανακόπουλος λοιπόν μέσα στην αίθουσα, στην οποία ήταν καμιά εκατοστή άτομα, είπε. Τον Οκτώβριο του 2019 οι Έλληνες πολίτες θα έχουν να κρίνουν και να συγκρίνουν. Θα επιλέξουν την αριστερά, θα επιλέξουν το ΣΥΡΙΖΑ για την επιστροφή της χώρας στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με πολιτικές Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γιατί έχουμε φύγει ποτέ από την αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Πάντα δεν είμαστε στην αγκαλιά. Μας έχει αγκαλιάσει, το έχουμε αγκαλιάσει. Είτε είμαστε αριστεροί στην κυβέρνηση, είτε δεξί, είτε πασόκι. Το κριτήριο είναι αυτό. Ποιος αγκαλιάζει σφιχτά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Και γιατί συμβαίνει όλο αυτό που περιγράφει ο Τζανακόπουλος? Η απάντηση έρχεται από τον Πρωθυπουργό του. Δεν έχετε καταλάβει καλά με ποιους έχετε να κάνετε. Είμαστε διψασμένοι η εξουσία. Είμαστε διψασμένοι η εξουσία. Α, μάλιστα. Μας ενδιαφέρει μόνο η εξουσία για την εξουσία. Κάνουμε εκτόσεις από τις θέσεις μας. Τα βρίσκουμε με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα. Α, μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Α, μάλιστα. Εδώ κόλλαγε. Όλα αυτά τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Τον τελευταίο καιρό εμείς τον υποστηρίζουμε. Είμαστε φανατικοί τσιπρικοί. Γιατί λέει αλήθειες. Αλήθειες που δεν έχει τολμήσει κανένας άλλος πρωθυπουργός να τις πει. Πέρασε ένα διάστημα που δεν έλεγε αλήθειες ή έλεγε τα πάντα και αναιρούσε με τους λόγους του τα πάντα. Αλλά όμως τον τελευταίο καιρό τον έχουμε φέρει εμείς σε κάποια σωστά μέτρα και τον βάζουμε να λέει αυτά που πραγματικά συμβαίνουν και τα περιγράφει με το γνωστό του πάθος, το πάθος του αριστερού που αγωνίζεται για το σοσιαλισμό στον 21ο αιώνα μαζί με τον Αμερικανό πρέσβη, μαζί με τη Μέρκελ, μαζί με τα γεράκια της Ευρώπης, της Αμερικής και ό,τι άλλο γεράκι πετάει πάνω κάτω. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που δεν είναι και ό,τι ευχάριστο, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση υπάρχει η κυρία Παπακώστα, η οποία είναι ένας φάρος συνέπειας, όπως η ίδια περιγράφει. Μάλιστα. Και θα πρέπει να σας πω ότι προχθές είχαμε τη συνταγματική αναθεώρηση για το άρθρο 16. Γιατί δεν έμεινε μέσα να το ψηφίσει, κυρία Γεννηματάκη, το Πασόκ? Μη μας πάτε εκεί τώρα, υπέρ, κυρία Παπακώστα. Εγώ το ψήφισα. Εγώ τις ιδέες μου είμαι απολύτως συνεπής. Κυρία Παπακώστα, μία κουβέντα. Ήταν εδώ η κυρία Σούζη. Ανάλογα με το αν έχουμε οκεωνίδα, αν έχουμε χιόνι, αν έχουμε φίβο, αν έχουμε Πινελόπη, αλλάζουν και οι απόψεις. Οι δικές μου απόψεις είναι σταθερές. Είπε η Παπακώστα ότι οι δικές της απόψεις είναι σταθερές, η οποία είναι σε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πριν ένα χρόνο ήταν, δύο χρόνια ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και εξόρκιζε οτιδήποτε αριστερό, γιατί ήταν χρόνια στη Νέα Δημοκρατία και στη δεξιά. Στην ίδια δε συνέντευξη το πρωί κατηγόρησε και τη Νέα Δημοκρατία επειδή συνεργάστηκε και με το ΠΑΣΟΚ. Δεν άντεχε ούτε το ΠΑΣΟΚ, όμως αντέχει να είναι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό λέγεται συνέπεια. Και τολμάει και βγαίνει δημοσίως να μας πει και να μας θυμίσει μόνη αυτή ότι είναι συνεπής. Αμέσως μετά από αυτό τα περί της συνέπειας, από όλα αυτά, μίλησε και για τα θέματα του Υπουργείου της. Όποιος θέλει να κάνει παραβατική πράξη, ασφαλώς και μπορεί να το κάνει. Όποιος θέλει να κάνει παραβατική πράξη, ασφαλώς και μπορεί να το κάνει. Α, ναι, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Συνεχίστε, συνεχίστε, ανεβείτε. Δώστε πόνο. Έτσι κλείνει το Κωνσταντίνου και Ελένης εδώ. Βλέπω ένα μήνυμα ταραχής ο σύντροφος Αλέξης. Δεν λέω το επίθετο, ένας ακροατής είναι, απλά έχει το όνομα Αλέξης. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και από το Μαξίμου, δεν μας απασχολεί. Λέει εξαιρετικό το μοντάζ της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Ρε, δεν ντρέπεστε. Προφανώς ήταν μοντάζ. Αλλά αυτό το κάνουμε 20 χρόνια. Γιατί τέτοια ταραχή από συντρόφους Σιριζέους όταν ακούνε τον Πρωθυπουργό τους στο μοντάζ να λέει αυτά που και οι ίδιοι έχουν μέσα στο μυαλό τους, αυτά που και οι ίδιοι φοβούνται. Γιατί υπάρχει τέτοια ταραχή? Όταν τα κάναμε το Σαμαρά δεν υπήρχε τέτοια ταραχή. Δεν υπήρχε ούτε και από τους δεξιούς, γιατί είχαν συνηθίσει και ξέρανε. Όταν τα κάναμε το Σιμίτη, με τον Γιώργο Παπανδρέου, ούτε και τότε υπήρχε ταραχή. Όταν τα κάναμε τον Καραμαλή, ούτε και τότε. Τώρα τελευταία με τον Αλέξη και με τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή μέσα σε πολύ λίγο χρόνο έγινε η κολοτούμπα και η μεταστροφή σε όλα τα βασικά θέματα και σε θέματα αξιακά, σε θέματα αξιών και ιδεολογίας και στρατηγικής, υπάρχει μια ταραχή και ένας εκνευρισμός στους συντρόφους, κατανοητός, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να σας χτυπήσουμε την πλάτη, αν σας είχαμε εδώ κοντά, και να συνεχίσουμε με ένα ωραίο παραμύθι, με ένα ωραίο παραμύθι που το λέει πάρα πολύ ωραία ένας όχι και τόσο γνωστός παραμυθάς. Μια φορά και ένα καιρό φτιάχτηκε μια βάρκα με μεράκι και σκληρή δουλειά και μπήκε με ορμή στο ποτάμι. Πολλοί έτρεξαν να ανέβουν σε αυτή τη βάρκα. Καλό σκαρί, με γερά πανιά. Ξεπερνούσε εύκολα τις κακοκαιρίες. Μια μέρα, σινιάλα από μαούνες οδήγησαν κάποιους να εγκαταλείψουν την όμορφη βάρκα, που όμως συνέχισε να πλέει γρήγορα. Μετά ήρθαν άνεμοι, κύματα, φουρτούνες. Όσοι φοβήθηκαν, έφυγαν και αυτοί για τις μαούνες. Η βάρκα μας εκεί, αβύθιστη. Τα σχοινιά όμως, Τα πανιά του, το τιμόνι θέλουν χέρια. Η προσπάθεια ήταν μεγάλη. Και ξαφνικά, μια μέρα, πάλι ένα σινιάλο. Αυτή τη φορά από την όχθη του ποταμού. Όχι, δεν ήταν ένα, ήταν πολλά. Η βάρκα άρχισε να γεμίζει ξανά. Νέα πρόσωπα, ορεξάτα, αποφασισμένα για το ταξίδι της αλήθειας. Ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Βεβαίως είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης, έχει κάνει ένα τηλεοπτικό σποτάκι. Στην αφήγηση από κάτω είναι ο ίδιος και τα περιγράφει όλα αυτά έτσι ακριβώς όπως ακούσατε. Τα έχουν εικονοποιήσει και κατάλληλος. Κρίμα που δεν ψηφίζουν τα πεντάχρονα. Κρίμα που δεν ψηφίζουν τα νηπιαγωγεία, γιατί πολλοί θα το εκτιμούσαν όλο αυτό. Από 18 και πάνω δεν νομίζω κανείς να το εκτιμήσει. Τώρα που βλέπει τη βάρκα να γεμίζει, είναι ένα θέμα όλο αυτό. Ο Σταύρος βλέπει τη βάρκα μισογεμάτη. Όλοι οι άλλοι βουλιαγμένοι, ούτε καν μισοάδια. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το ραδιόφωνο του Real. Μας ακούτε στο ίντερνετ, μας βρίσκεται στο ελληνοφρένια.net.gr, είναι το επίσημο site. Κάθε μέρα είναι εκεί live η εκπομπή. Αμέσως μετά τη βρίσκεται ηχογραφημένη η κονσέρβα, διαλέγετε και παίρνετε. Στο YouTube μας βρίσκεται επίσης το Ελληνοφρένια Official. Κάνετε εγγραφή, subscribe και από κάτω έχει chat, μπορείτε να λέτε τα δικά σας. Facebook και Twitter έχουμε. Στο site υπάρχει και ένα mail που στέλνετε διάφορα, τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε. Κάποια στιγμή θα απαντήσουμε όπου κρίνουμε χρήσιμο και σκόπιμο. Τα είπαμε εδώ τα τηλέφωνα, η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και επειδή γίνεται πολλής λόγος για το άρθρο 16, για την ιδιωτική εκπαίδευση, για τα κάμπους, που δεν θα φτιάξουμε εδώ τα ιδιωτικά παρά μόνο τα κρατικά κάμπους που έχουμε, τα πανεπιστήμια δηλαδή. Κάναμε ένα συνειρμό και μας βοήθησε λίγο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, οι Νέα Δημοκράτες γενικότερα πηγαίνουν στις εκκλησίες. Το συνδυάσαμε με το κάμπους και βγήκε αυτό που θα ακούσετε. Αχλωδοχωρίου. Περάστους περακάμους ακούνε οι ελιές. Αν δεν ήταν η ελιά θα ήταν η σικιά. Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλαδιά. Άιτε να γαλείς τραβούλια κάτι. Ένα μοναστηράκι, ένα μοναστηράκι, ένα μοναστηράκι που πανικοπενές. Πηγαίνουμε στις εκκλησίες. Πάω κι εγώ καημένος, πάω κι εγώ καημένος. Αυτό είναι μια σαχλαμάρα, λυπάμαι που το λέω έτσι. Πάω όμως, εγώ κάνω το σταυρό μου. Να κάνω το σταυρό μου. Α, μάλιστα. Να κάνω το σταυρό μου. Εγώ κάνω το σταυρό μου. Να κάνω το σταυρό μου σαν κάθε χριστιανός. Α, σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Βλέπω μια Παναγιάλη, βλέπω μια Παναγιάλη. Σταμάτη. Τι είναι πάλι. Κοιτάξε ένα μανούλι ρε που μας κοιτάει. Βλέπω μια Πω τι θεοκόμενα είναι. Βλέπω μια κοπελιά. Μαντάμ Μέρκελ. Μαντάμ Μέρκελ. Να κάνει το σταυρό της. Να κάνει το σταυρό της. Να κάνει το σταυρό της. Να λάβει εκκλησιά. Πηγαίνουμε στις εκκλησίες. Πρωτόξα να ρωτώ τι. Πρωτόξα να ρωτώ τι. Πρωτόξα να ρωτώ τι. Παππούσε κοπελιά. Του Αντώνη του Στάμπαλου. Του γιατρού του Μακαρίτη, του γιατρού και της Μελπομέτης Αφηρίτσινας. Ναι. Ανιψιά του Μακαρίτη και Θοδωρή του Μπαλτούρου, του γιού του Ανέστη του Τρένιγκα. Από εδώ κοντά με. Α, μάλιστα. Από εδώ κοντά με. Είμαι την Ελλάδα, είμαι τη Βαβαρία. Βαρίστα μνή μου δίνει. Please, please. Βαρίστα μνή μου δίνει. Βαρίστα μνή μου δίνει. Και κοντό σχοινί. Το σχοινί με το οποίο θα κρεμαστούν. Α, μάλιστα. Υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Τι είπατε? Και την πιθανότητα να βγει στις εκλογές. Τι είπατε? Να βγει στις εκλογές. Δεν μπορεί να το ακούει το Κυριάκος αυτό, γι' αυτό ταράζεται όταν το λέει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. υπάρχει και πιο κάτω, όχι από αυτό που ακούσαμε. Γενικώς είμαστε σε έναν πάτο, σαν πολιτική ζωή του τόπου, κυρίως αυτήν κοιτάμε εμείς εδώ, και η κοινωνία ταυτόχρονα, γιατί είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία αυτά. Αλλά όμως υπάρχει και πιο κάτω. Σήμερα το πρωί στο Open ήταν καλεσμένος ο Γεράσιμος Γιακουμάτος και κάποια στιγμή μπαίνει και η κυρία Μεγαλοοικονόμου, καλεσμένη, η οποία κρατούσε ένα καλάθι. Πήγε με καλάθι, δεν είχε κουραμπιέδες όπως είχε στο Sky που είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε με ένα καλάθι από τη Λάχαν Αγορά, γιατί θέλει να δώσει μια απάντηση στο Γιακουμάτο, γιατί σε μια παλιά συνάντησή του σε κανάλι είχε πει ο Γιακουμάτος: εσύ δεν κάνεις το για τη Λάχαν Αγορά, πόσο μάλλον για τις αγορές που βγαίνει η χώρα. Είχαν προηγούμενα δηλαδή. Και η κυρία Μεγαλοοικονόμου διάλεξε αυτόν τον τρόπο να εμφανιστεί μπροστά στο Γιακουμάτο. Και κυρίως δεν διάλεξε μόνο να εμφανιστεί, έχει σημασία και τι του είπε για να αποδείξει ότι υπάρχει κι άλλος πάτος κάτω από τον πάτο. Το 93 δεν εκλεγήκατε, κυρία Γιακουμάτο. Το 96 δεν σα εκλεγήκατε. Εκλογοδίκιο έσταση μου κάνανε. Καλά, τι δικαστήρια πήρα. Πάντως, κυρία Γιακουμάτο, θέλω να σα πω κάτι, Μάκη. Άκουσε με λίγο. Τέτοια δώρα από γυναίκες έχεις καιρό να πάρεις. Όχι, δεν θέλω. Ναι, άλλο. Γυναίκες παίρνουν άλλα δώρα. Δεν σου είχαν στείλει. Μπρόκολα και αγκούρια δεν τα θέλω. Δεν έχει αγκούρια. Πιστεύω. Δεν έχει αγκούρια. Α, δεν έχει αγκούρια. Αγκούρια ντομάτων δεν έχω βάλει. Κακώ. Γιατί δεν θα σα έκανε. Και στην κυρία Σάσα Σταμάτη που είχατε δώσει συνέντευξη, σα είπε ότι είστε εγωιτευτικός και φλερτάρετε γυναίκες. Αυτό είναι γεγονός. Και είπατε ότι δεν είμαι ομοφιλόφιλος, οπότε δεν μπορούσα να σας βάλω αγκούρια. Αυτός είναι ο διάλογος, ο πολιτικός διάλογος στα μέσα ενημέρωσης. Πρωί-πρωί η μία είναι βουλευτήνα της αριστεράς, την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις αγκαλιές του, και ο άλλος είναι προοδευτικός, είναι και γιατρός, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος της δεξιάς. Όλα αυτά στην Ελλάδα του 2010. Τι έχουμε, 19. Έλεος ρε Απόστολε, έλεος, όχι άλλο κάρβουνο ρε φιλαράκο. Γιατί? Μα το που είμαι σημεριάτικο. Ποιος είναι? Έχουμε φάει στη μάπα ρε φίλε. Για ποιον μιλάς έτσι? Για τον μέγα κυβερνήτη, τον Αλέξη. Λίγο σεβασμό παρακαλώ, εντάξει. Πού τον Αλέξη? Ευχαρίστως. Κάπου ήρεμα, έτσι. Ευχαρίστως, όταν το πετύχω. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Καθίστε κάτω, τώρα μιλάει ο πρωθυπουργός της χώρας. Να σέβεστε. Τι είναι? Αυτός που είναι αυτό. Να λες των τραπεζιτών και των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Έστω, γιατί αυτή δεν είναι στη χώρα, δεν είναι λαός. Να σου πω, πόσοι νομοί είναι που έλεγε ο Μπογιόπουλος χθες μας ρώταγε, πώς νομούσε εκεί η χώρα, 54. Και τελικά πώς σου βγήκε? Τον αδύναμο Κρίκο έπαιζε και αυτός της Κύπρου. Δεν θυμάμαι τι έπαιζε. Καλή σας μέρα. Α, γεια σας. Ακούω τις δηλώσεις των διαφόρων. Και διαφόρων των σωτηρών της χώρας μας. Σας παρακαλώ, βέβαια. Άκουσα την κυρία Ξερογιαννακοπούλου. Χιουμοράκι, οχ. Έλα, καλέ, γιατί. Ναι, όχι. Καλό. Απλώς ήθελα να ρωτήσω, εσείς που ασχολείστε περισσότερο από αυτούς, έχετε διαπιστώσει ότι έχουν πάθει όλοι Αλτσχάιμερ? Δεν είναι Αλτσχάιμερ. Το κατά συνθήκη Αλτσχάιμερ δεν είναι πάθηση. Δεν είναι? Όχι, γιατί είναι κατά συνθήκη. Άμα χρειαστεί, μπορεί να ξεχάσει κάτι άλλο. Μπορεί να θυμηθεί κάτι άλλο. Τι θες? Τώρα κοιτάξτε να δείτε, όταν πρωτοεμφανίστηκαν ήξερα ότι η κυρία, ας πούμε, Τασία είχε Αλτσχάιμερ. Αποκλείεται να λέει ότι εξαφανίζονται οι μετανάστες. Πρέπει να είσαι Αλτσχάιμερ και πολύ βαρύ. Αλλά στη συνέχεια άκουσα τον κύριο Παπά, ας πούμε, κάποια στιγμή να λέει ότι η Ελλάδα έχει στείλει στο διάστημα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, τον Παπά πάντως δεν το στείλαμε. Δυστυχώς. Λοιπόν, τις υπόλοιπες κρατήσαμε εδώ, δεν ξέρω ποιο στείλαμε στο διάστημα. Πάντως κάποιο στείλαμε. Δηλαδή ότι είναι υπουργός διαστήματος. Είναι, δεν καταλαβαίνω. Εσείς καταλαβαίνετε. Εγώ καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω τι ζόρι έχετε με την ανάπτυξη της χώρας. Με την ανάπτυξη? Αυτό είναι ανάπτυξη. Ναι, κοιτάξτε, αλλά δεν θα πρέπει να μας πούμε προς ποια κατεύθυνση θα αναπτυχθούμε, αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, προς τα πού θα. Η ανάπτυξη είναι προς την κατεύθυνση της αναπτύξεως. Τι θέλετε τώρα? Προς την κατεύθυνση της αναπτύξεως. Ναι, βεβαίως. Αυτά τα κομπλεξικά σας λίγο να φαίνεται στην άκρη. Μήπως είστε κομμουνίστρια? Όχι. Γιατί εσείς μας πάτε πίσω και δεν αφήνετε να πάμε λίγο μπροστά? Εγώ είμαι ο Παδόστος Σαντινίστας. Τι είστε, Σαντινίστας? Σαντινίστας. Άντε και Ατενίστας, εύχομαι. Να πάνε να πλέκετε πουλόβρες στις κολόνες με τον καμίνι, τώρα που φεύγει και θα έχετε στεναχώρια. Κάτι είχατε πει ότι θα ξαναβγαίνουν σε κάθε κανάλι, ρε που να πούμε. Τι γίνεται μας την ιστορία? Πότε το είχαμε πει εμείς αυτό? Έλα, το είχες πει στη συνέντευξη που είχες δώσει την τελευταία μου, ρε. Έτσι είχα πει. Είχες πει ότι ετοιμάζουμε κάτι σε ένα κανάλι, αλλά ξέρω εγώ και τα λοιπά. Είχα πει εγώ τέτοια πράγματα? Δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι τι λες. Άμα σου λέω τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα σου πω, κουκουέ και ξέρω ψωμί. Το ξέρω ψωμί δεν τρώγεται, το λέω, να ξέρεις. Για μένα λέω, ρε, για μένα. Α, εντάξει, καλά, γεια. Ναι, γεια σας. Να ρωτήσω κάτι. Θα υπάρχει σήμερα ραδιομαγκαζίνο στις 2 από το Real? Ναι, γιατί να μην υπάρχει? Επειδή μεταδίδεται μέχρι στο παρόν η ομιλία του Πρωθυπουργού, θα γίνει διακοπή και θα υπάρξει το μαγκαζίνο. Τι λέτε καλέ? Πόσο Τσίπρα θα ακούσουμε? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια συνεπής. Γιατί? Ναι, ακριβώς, όπως το ακούτε. Δεν είμαστε συνεπείς. Αφού είναι τέτοιος που είναι αυτός ο γρουσούρης, τέλος πάντων, γιατί το ψηφίσατε? Μας ενδιαφέρει μόνο η εξουσία για την εξουσία. Α, μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Και μη δει Πασόκ ο κόσμος, αμέσως να τρέξει οτιδήποτε σε Πασόκ. Ο πνευματικός κόσμος μίλησε. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, μετά τα χαστούκάκια που έδινε εκεί στα μοντέλα τα ημιξευράκωτα, βγήκε και μίλησε στο Sky χτες για τον Μπολάκη και για την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνάει μια αποτυχία της αριστεράς. Κυβερνούν εγκαστρίμηθοι του Ανδρέα Παπανδρέου. Άνθρωποι που τον μιμούνται. Και οι Πασόκοι σπέβδουν εκεί. Ναι, αυτό βλέπω. Ο κύριος Πολάκης είναι το αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτικού της μεταπολίτευσης, κύριε Σαββόπουλε. Δεν θα το έλεγα. Μου θυμίζει στη γειτονιά μου όταν ήμουν μικρός, φέρνανε μια αρκούδα για να χορεύει, να κάνει τη βουγιουκλάκη. Και ο αρκουδιάρης μου θυμίζει τον Πολάκη. Αυτά είπε ο Σαββόπουλος χθες. Λειτουργήσαν όμως οι υπηρεσίες και ψάξαν εκεί τα τρολ όλα και καλά έκαναν βέβαια και βρήκαν μια παλιά δήλωση του Σαββόπουλου που μιλούσε για τον Άκη Τσοχατζόπουλο σε εκπομπή της ΕΡΤ. Και αν σας ζητούσα να κρίνετε μέσα από τη δική σας χαρακτηριστική ματιά τον πολιτικό Άκη Τσοχατζόπουλο, τι θα μου λέγατε? Το βρες θέτα δύσκολα θέματα. Ακούστε, θετικά θα τον έβλεπα, διότι ξέρετε ο Άκης Τσοχατζόπουλος είναι εγγυητής της ενότητας του χώρου στον οποίο ανήκει. Το λέω αυτό και έχει σημασία, διότι ενώ είναι εναλλακτική λύση, εναλλακτική δυνατότητα μέσα στον χώρο του, όμως ποτέ ο ίδιος δεν ανέλαβε κάποιον πρωτοβουλία, ας πούμε, ρήξεως. Πράγμα εγώ πριν ορθώς, από λίγο το χαρακτήρισα gentleman της πολιτικής, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ορθώς του κάνει, είναι ουσιαστικότερο αυτό που σας λέω από το gentleman. Mm-hmm. Ορθώς το λειτουργεί έτσι, αυτό είναι καλό και για τον ίδιο και για την ανανέωσή του και τώρα και στο μέλλον. Δηλαδή είναι καλό για την προοπτική του. Για την προοπτική του Άκη ήταν πάρα πολύ καλό. Τα καλύτερα είπε ο Σαββόπουλος. Είναι παλιά εκπομπή της ΕΡΤΑΝ και εκεί καλεσμένος ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Και πιο ωραία από όλους ήταν η συνάδελφος, η οποία, όπως ακούσατε, τον είχε φέρει και τον Τσοχατζόπουλο να του κάνει την αγιοποίηση και τον είχε χαρακτηρίσει gentleman. Και ήθελε να δει αν αυτόν τον χαρακτηρισμό τον αποδέχτηκε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Πολύ ωραίες στιγμές. Έχουν και απάντηση όλα αυτά. Όταν κάποιος ρίχνει το βέλος, έρχεται αμέσως και απάντηση. Λαός μέρος δεύτερον. Αποστόλη μου, ήρθαμε από την Πάτμο φίλε στη Βουλή. Θα πάμε επίσκεψη. Θέλετε να πούμε τίποτα, να καταθέσουμε καμιά. Στεφάνη, να καταθέσετε Στεφάνη για τους νεκρούς. Τους αριστερούς νεκρούς ιδεολογικά. Κάνα νομοσχέδιο για αυτά και τις αγιονάρες και αυτά που λέει στην παράσταση. Όχι, αυτά είναι δικιά μου δουλειά. Δεν καταλάβω πού και ως που εσείς. Και πότε έχουμε παράσταση τώρα, Σάββατο. Το Σάββατο θα έρθετε. Ρίξε και μια ρεκλάμα. Μπράβο. Έχουμε Παρασκευή σούπα και είμαστε δημοτικό εμείς. Κάνω το κολόπεδα. Αυτό το Σάββατο στο Σταυρό του Νότου καθαρή εξόδιος. Κάθε βράδυ με άλλη, με καλεσμένη τη Ρένα Μόρφη. Έτσι, μπράβο. Καλό να περάσεις. Α, δεν θα έρθει κουφάλα. Αισυχτήρι. Πότε θα έρθει την αγαπημένη σου πόλη? Ποια είναι? Η Καβάλα, φυσικά. Η Καβάλα. Σωστό. Είναι από τις αγαπημένες μου. Αν και για την Γλυφάδα δεν είμαι αρνητικός, να ξέρεις. Εντάξει. Ναι. Δεν έχω λόγια. Μην πω για το κατάκολο. Παρ' όλα αυτά δεν θα έρθω. Γιατί? Θα έρθω κοντά, θα έρθω Σέρες. Α, θα έρθουμε Σέρες. Πόση ώρα είναι, μωρή? Είναι μια μισή. Είναι μια μισή ώρα? Ναι, είναι. Πας αργά γι' αυτό. Ολόκληρο δρόμο, μωρή, σας φτιάξα. Μεγνατία έχετε. Μια μισή ώρα, πώς πας? Σειρά, ναι. Είναι λιγάκι πυκνά τα διόδια τελευταία. Α, γι' αυτό. Χρειάζεται, μωρή. Θα δώσουμε λίγα και στον Πόπολο τον καημένο να πορευτεί. Τι να κάνουμε? Ω, χρειάζεται. Καπιταλισμό έχουμε. Πρέπει να λειτουργήσουν όλοι. Φιλιά. Αυτός ο λεβεντομαλάκας ο Πολάκης. Σας παρακαλώ, αν κρατήσουμε ένα επίπεδο. Δηλαδή, προσβάλλουμε τους λεβεντομαλάκες. Είναι σωστό αυτό τώρα? Που ισχυρίζεται ότι έχει πολύ καλή μνήμη. Θυμάται μήπως τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει κυβέρνηση? Τι έλεγε κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ? Στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Έλεγε κάτι διαφορετικό από αυτά που έχει κάνει? Τα πάντα ήταν διαφορετικά από αυτά που είσαι κομπλεξικιά. Είμαι και κομπλεξικιά από πάνω, ναι. Μάλιστα. Επίσης να ρωτήσω, τον Στουρνάρα ποιος θα διατήρησε στη θέση του κεντρικού τραπεζίτη? Α, αυτός 1-0. Α, μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑς μήπως? Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, ήταν η δεσμεύση με τους έξω τώρα. Τι θες? Ναι, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς το ένα, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς το άλλο. Ναι. Μήπως ξέρεις για πολιτική λίγο να μας ενημερώσεις? Ό,τι θα έκανε ο Σαμαράς. Θα δυσκολευόταν να τα κάνει και όλα. Άι, μωρή, ΣΥΡΙΖΑ με ενοχές, αφού ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Δεν σε έχω βρει ποτέ μου. Εγώ μιλάω βρώμικα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πρώτη φορά παίρνω. Κυρίω πρέπει να σε ρωτήσω πότε θα ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη. Για παράσταση. Ε, ναι. Γιατί δεν ήρθε στην παράσταση. Δεν ήρθα, δεν μου κάτσε καλά. Α, δεν σου κάτσε καλά. Είχα υποχρεώσει. Δύο φορέ ανέβηκα. Το ξέρω, δύο φορέ ανέβηκε, αλλά τι να κάνω. Δεν το είχα κανονίσει, δεν μπόρεσα. Ετοιμάζομαι να αλλάξω πόλη, βέβαια. Για πού να θα πα. Δεν σου λέω, ναι, θα στο πω από κοντά. Καλά, είναι να έρθω, περίμενε, θα σου κάνω τη ρεκλάμα μου. 29 Μάρτη. Τέλεια. 29 Μαρτίου Θεσσαλονίκη, 30 σέρε. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Σε περιμένουμε με αγάπη. Γεια σου, Αποστόλη μου. Με κατάλαβες? Σε κατάλαβα από τη φωνή. Ευτυχώς βγήκε κι άλλη κλαψούρ σήμερα. Και δεν είσαι μόνη σου. Να μην είμαι μόνη μου. Σωστό. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Πήγες, λέει, πολύ καλά. Στην παράσταση. Ναι. Κατάλαβα, να είσαι καλά μάλλον. Ναι, γεια σου. Γεια, γεια. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις σας. Δίνουμε το λόγο σε αυτές, μας πάνε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα, γεια σας. Ρελάκι έφυγε. Τι? Έφυγε, χτες. Σοβαρά μιλάς? Ναι, ναι, ναι. Δεν το πιστεύω. Ναι, χτες. Χτες. Μία αφιέρωση μπορώ να ζητήσω. Ο κύριος Βυσδέκης. Ε, ναι, κάποιος μ***ας. Μία αφιέρωση του Πολάκη το τωρινό. Σας έχω μόνος μου και όλοι σας. Και καπάκι του Βαγγέλη Βενιζέλου, το που τα έχει πάει στην Κράνα. Απολύτως. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Α, ταιριάζει, ναι. Παιδιά, σου πω κάτι. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Απολύτως. Όλοι σας, και δεν εννοώ εσάς προσωπικά, τα αφεντικά σας, όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω! Απολύτως! Το καταλαβαίνετε, πού, σας έχω! Πού. Τέλος, δεν τζακίζω το φρύδι μου. Απολύτως! Έφυγε η γυναίκα μου από το σπίτι, δεν ξέρω τι να κάνω. Έφυγε η γυναίκα μου από το σπίτι, απ' τη χαρά μου κοντεύω να πεθάνω. Εντελώς αφορμήτως και από μόνη μου δηλαδή, θέλω να ζητήσω μια αφιέρωση. Αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια από την Καρακώστα, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακόπητη γνωστή κυρία. Εξαιρετικό. Πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο, Μωρή. Αυτό είναι οι ακροατές εμπνευσμένοι. Αυτό. Αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια, θα έπρεπε να τα εφεύρουμε. Αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Θα πατώ με λάσπη στο χαλί και θα αφήνω τέταρτο ψυγείο. Θα κλωτσίσω το κολό σκυλί της και θα πιω νερό από το ανθοδοχείο. Θέλω το γενετήσιο σκέτς του, γενεσιουργό, συγγνώμη, σκέτς του Παλούρδου. Πρέπει να ήταν αυτό με το μετρό που πήγαν οι ματατζίδες που είχαν χαθεί με στο μετρό στο Σύνταγμα. Αυτό είναι. Αυτό είναι, ωραία. Θέλω αυτό για την Παρασκευή. Παρακαλώ, Ιδαία. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Μπρατσόλας Γρηγόρης λέγομαι, το Εμμανουήλ. Μάλιστα. Είμαι συνάδελφος ματατζής. Ναι. Κοιτάξτε, θέλω μια βοήθεια. Ξέρετε, εγώ μόλις κατέβηκα από Κοζάνη χθες, μετάθεση με τον συνάδελφο τον Παλούρδο. Ναι. Και είπαν αμέσως φεύγετε για Σύνταγμα, για την πορεία. Κατεβήκαμε χθες την πορεία και λέει ο προϊστάμενος, μπαίνετε μέσα μετρό. Πάμε μετρό μέσα. Ποια Κοζάνη, συνάδελφε, τι μετρό μου λες τώρα, τι Σύνταγμα μου λες τώρα. Ήρθα μετάθεση από. Είναι πιο σαφής. Είμαι στο αεροδρόμιο. Θα πάρεις το μετρό να πας όπου θέλεις. Μισό λεπτό, συνάδελφε, πώς θα γυρίσω από το αεροδρόμιο. Μπήκαμε έχει μετρό, έχει ταξί, έχει λεωφορεία αστικά. Συνάδελφε, συγγνώμη, δεν κατάλαβε. Μπήκαμε στο μετρό, φάγαμε κάτι πέτρες εκεί με τα χημικά πάνω στο χαμό και βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο από το μετρό. Με τον συνάδελφο τον Παλούρδο, τον έχω εδώ δίπλα. Και είμαστε με την ασπίδα και το ψεκαστικό εδώ στο μετρό και ο κόσμος κοιτάει περίεργα πώς θα γυρίσουμε. Εγώ δεν έχω ξανακατέβει πρωτεύουσα. Με ασπίδα στο αεροδρόμιο. Μα τι να κάνω, βρεθήκαμε από χθες με την πορεία. Και βρέθηκε στο αεροδρόμιο με την πορεία. Με την πορεία έτσι. Και έχω και ένα χρώμα κόκκινο πάνω στην πλάτη, είχαν πετάξει κάτι μπογιές, δεν κατάλαβα. Πάλι το μετρό και έλα. Μετρό δεν έχω ξαναδεί στην Κοζάνη, δεν έχει φτάσει ακόμα πάνω. Δεν ξέρω ποια γραμμή δεν να πειράζει, πάρω. Έχει τρεις γραμμές, έχει κόκκινη, μπλε, πράσινη. Ωραία, πάρε όποια θέλεις γραμμή, όλες Αθήνα πάνε. Ναι. Και πήγαινε στα χτέλ κατευθείαν και φύγει για Κοζάνη. Ποια Κοζάνη, πρέπει να έρθω στην υπηρεσία μου να αναφερθώ, έχω αρχίσει ήδη μια μέρα. Η υπηρεσία σου δεν είναι στην Κοζάνη, συνάδελφε. Έχω έρθει μετάθεση, σου λέω συνάδελφε, από την αρχή δεν συνεννοούμαστε. Ρε Μπαλούρδο, δεν με καταλαβαίνουν, ρε εσύ. Κύριε συνάδελφε. Ναι, με μετάθεση που ήρθατε εδώ. Ήρθαμε μετάθεση και πριν προλάβω να καταλάβω την υπηρεσία, λέει ο προϊστάμενος, φεύγουμε Σύνταγμα πορεία. Έχει πιτσιρικαρέους. Και πήγαμε στην πορεία. Καλά, ή με μετάθεση. Δεν ξέρω τη μετάθεση. Αυτό σου λέω, συνάδελφε, από την αρχή. Ρε Μπαλούρδο, ελληνικά δεν μιλάω. Συγγνώμη, συνάδελφε. Και είμαστε στο αεροδρόμιο με τον Μπαλούρδο, δεν έχουμε ξαναδεί πρωτεύουσα. Ποια γραμμή παίρνουμε. Μα τι μου λες τώρα. Πού θα πάω, εγώ δεν έχω υπηρεσία να πάω. Με φωνάξανε μόνο για το ξύλο. Μα σου λέμε το που κατεβαίνω χθες από μετάθεση πριν κάνουμε χαρτιά, με στέλνουν πορεία να δίνουμε πιτσιρικάδες. Και όχι τίποτα άλλο, εμείς δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια. Μας χτυπάγαν, μας βρίζαν, πετάγανε πέτρες. Ποιος ρε φίλε, εσένα σε χτύπησε κανένας. Ήτανε μια κυρία 75 χρονών, την έκανα, νόμιζε ότι ήθελε να βρίσει. Εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το πράγμα. Γυναίκα 75 χρονών να την χτυπάνε. Και εγώ πρώτη φορά, αλλά έβριζε η κυρία, έβριζε, είπε για τη μάνα μου εμένα. Εμάς την Κοζάνη δεν πιάνει κανείς στο στόμα του την οικογένεια. Πες Μπαλούρδο, και είπε η κυρία για τη μάνα μου. Εγώ της έκανα μια με τη φυσούνα έτσι, ψιτ. Αποκλείεται. Ναι, ναι. Αποκλείεται. Τη κάνει ο συνάδελφος με το φλιτ. Αποκλείεται, γιατί άμα ήταν κάθε φυσουνιά που μας βρίζουν τη μάνα. Τι να σου πω, συνάδελφε, δεν με εξυπηρετείς, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και είμαι όλο το βράδυ ξενύχτησα στο μετρό με τον συνάδελφο τον Μπαλούρδο. Μπαλούρδο, πες. Αυτό που βάλε σήμερα με το ξεμάλιασμα Παπακώστα Βουλτετσί, παραγγελιά για Παρασκευή. Αλλά να τελειώνει το ματί, πώς είναι. Σωστό. Γιατί έχεις και ένα άγχος μετά από το ξεμάλιασμα. Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα. Κυρία Παπακώστα, κάντε μου τη χάρη. Όχι, επειδή είμαι κουτσομπόλα. Δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό. Κι ας μου τρώει περιέργεια τη όλα. Καταλάβατε. Η κυρία από εδώ, της δώσατε το λόγο, η κυρία Παπακώστα. Εδώ να αναφέρθηκε το όνομά της. Ποια πόρτα άνοιξε, και σκαλά έτρεξε, ποιος έτρεξε, τι έτρεξε. Εγώ δεν μιλώ στη Βουλή με τρόπο που συνάδει τσακώνομαι για την πουγάδα. Για πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, Συνεχίστε, συνεχίστε, ανεβείτε. Δώστε πόνο. Κυρία Παπακώστα, κάντε μου τη χάρη. Έξι πατώ. Σε παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Άντε τώρα μην αρχίσουμε. Λοιπόν. Βρέπας και είμαι κατά βάθος μια κυράτσα. Η προλαλήσασα. Παρακαλώ κυρία Βούλτευση. Η προλαλήσασα. Η προλαλήσασα. Όχι διάλογος. Διότι όλα θέλω να τα ξέρω όλα. Οι τελευταίοι και πιο ανίκανοι και πιο άχρηστοι για κάτι τέτοιο. Κάντε μου τη χάρη, για εγώ μιλάω τώρα. Για πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Το μαλλί πώς είναι. Έφυγε η γυναίκα μου από το σπίτι. Και τώρα ποιος με πιάνει. Τέτοιες ώρες γίνομαι αλήτης. Τέτοιες ώρες γίνομαι τσογλάνη. Τάσος, οδηγός από Κυψέλη. Έλα, Τάσο. Καλά, εντάξει, κλαίω με τα ηχητικά εκεί για τον Πολάκη, τον Βαρύμαγκα να πούμε. Αλλά ξέρεις τι, ποιος έχει δώσει τη λύση. Ο Αλέφαντος, ρε φίλε, είχε πάει στον Αρναούτογλου και είχε πει για τον Πολάκη διάφορα. Για βάλε λίγο το ηχητικό να γελάσουμε λίγο. Έλα, τρελάκια μου, γεια. Αν σε έβριζε στον δρόμο ο Πολάκης. Πες μου, αν περπατούσε στον δρόμο και σε έλεγε γιατί μου τα έπεσε αυτά και σε έβριζε. Θα τον πλάκωνε. Θα όρμαγα. Επί τόπου μου, ρε, μην ψάξει να βρει. Όλοι σα και μόνο μου. Πρωταλτή Ελλάδο με στην πυγμαγία, ρε. Φέρε μου ένα σάκο τώρα. Άμα δεν φεύγουν τα χέρια φοβερά ωραία. Τέρμα. Όλοι σας και μόνος μου. Τέρμα. Από κάτω, από πάνω, δεξί. Ό,τι θες. Ναι. Ό,τι θες. Έλα. Έλα τώρα, Μπολάκη. Έλα με αλέφαντα της απάτης. Όλοι σας και μόνος μου. Και άμα δεν το φτάνεις και πούμε. Τι σε νοιάζει ένα μία, δύο. Άλλο. Μία, δύο. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Θα μαζέψω όλους τους φίλους που δεν γούσαρε. Και θα παίξουμε μπάλα στο σαλόνι. Και μετά θα βγω εγώ έξω σαν κύριος. Να θρηματίσω τις γλάστρες στο μπαλκόνι. Θέλω μια παραγγελία. Θέλω το κυρ Παντελή του Τζαβέλα την Παρασκευή. Γίνεται. Έτοιμε άνθρωπε. Κυρ Παντελή. Τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί ή κίτρινοι. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και το παρά. Θέλω να ζητήσω κι εγώ ηχητικά που έχεις παίξει ήδη. Το πρώτο είναι το θυμιατό. Θα με πάρετε? Άμα με γνωρίσει, θα σου φύγουν τα ούρα. Άμα δει εμένα να δει. Λοιπόν, κάνω χορευτικό πολύ καλό και στο τραπέζι. Και γάμισε, θα μου δώσει κάποιο συνεθό. Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρεις φορές πάνω κάτω. Θα μου δώσει κάποιο συνεθό. Και χωρίς δεκάπατο και με δεκάπατο. Να ξέρει. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμία το πέσαμε, ρε. Το δεύτερο είναι η κυρία μαμά του Κώστα που θα σε έκανε ο Άδωνης γιατρούς. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κομμουνίστρια που λέμε. Εγώ το τι πιστεύω και το τι έχουμε τραβήξει εμείς οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι. Εσείς οι μεγάλοι δεν ξέρω τι κάνετε. Να στηρίζουμε τον Αντώνη του Σαμαρά για την εθνική σωτηρία. Εμένα. Τώρα. Δεν τρέπεσαι εμένα τέτοια πράγματα. Εγώ θα κάνω τον γιο σου γιατρό. Το τρίτο είναι τα νερά στη μαγούλα. Τα νερά στη μαγούλα που σπάσανε. Έχουν σπάσει τα νερά της μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη μαγούλα. Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι? Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε ναι, τόσο ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τόσες προτάσεις κάνουν. Καλύτερα ρε, μου δεν... κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν θα πάει η σταγόνα νερό χαμένη. Άρε γαμμένα να... μα. Και ένα τελευταίο που μπορείς να το κάνεις τώρα, δεν χρειάζεται να το ψάξεις. Να μας τραγουδήσεις λίγο Edith Piaf. Θα σου βάλω το γαλλικά του Αποστόλη. Εντάξει. Δηλαδή okay. Εμένα. Φιλιά, γεια. Yeah. Καλημέρα σας. Σας παίρνω από τη Γαλλία. Ήθελα να πώς μπορώ να σας δω από το ίντερνετ. Parlez-vous français? Oui, très bien. Et vous? Πανικός γίνεται. Excusez-moi. Qui est à l'appareil? Je suis Sophie. Sophie, oh, je m'appelle Jenny Botti. Αποστόλη, μπορεί να μου το ξέρω ότι είσαστε με τον κύριο Καλαμούκη. Θέλω να σα πω πώ θα το κάνω. Ναι, τρέμπιαν, μεσχέ Καλαμούκη. Είτε μα κομμάζετε που attendre par la France. Par la France, wa. Πού να φανταστεί. Non, διαδεργιάν. Non, genere γκραταριάν. Αυτά, πέντε αλλά καλά. Στα πλακάκια θα τρέχω ξυπόλυτο. Θα κουτάω τις πετσέτες στην πανιέρα. Και θα αφήσω ανοιχτό το θερμοσύμφωνο. Και θα σπάσω και τη συμφωνιέρα. Την Παρασκευή έβγαινε η γυναίκα μου με το παιδί για μια εβδομάδα. Πάει στο χωριό του στο Αμίντιο. Καλησπέρα, να έρθω, θα με φιλοξενήσει. Ναι, αμέ, αμέ. Αγάπη μου, ή να πάω στο Αμίντιο κατευθείαν. Να σου πω, θα κάνουμε μια φιλοξενήσεις την Παρασκευή. Για πες. Ποιο άλλο, τουλάχιστον Παπαδόπουλο που λέει η γυναίκα μου το σπίτι. Το κάνουμε το παρτάκι μας, γουστάρουμε. Αμέ, αμέ. Κουφάλα. Βέβαια, θα μπορούσε να το αφιερώνει και ο Τσίπρας στον Κάμενο. Θα σου στείλω selfie από Αμίντιο, να περάσει καλά, σου πω εγώ. Έφυγε η γυναίκα μου από το σπίτι. Κερνάω, κερνάω. Το ψαράκι με τη γυάλα θα το φάω.